राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 13 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सीथल राम, राम। जो तत्व सब जगह परिपूर्ण व्याप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थों की जरूरत नहीं है। अनेक चीज की प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थ की आवश्यकता होती है, परंतु जो है सत्ता रूप से परिपूर्ण सब शांत सदघन सिद्धघन आनंद घन परिपूर्ण है, उसके लिए अच्छा और अप्रियत चाहे न हो, चाह होती है तो अभाव में होती है। जिसका सर्वथा भाव है अभाव है ही नहीं, उस चाह से नहीं मिलता, उस चाह से दूर होता है, चाह करने से दूर पड़ता है, तो अचाह होने से स्वतः उसमें स्थिति होती है। अचाह और अप्रयत्न प्रयत्न में नहीं उत्साह नहीं स्वतः स्वाभाविक स्थिति है, उस स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो जाता है। साह और प्रयत्न की जरूरत नहीं, साह की आवश्यकता नहीं, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। दो ही चीज है, ये प्रकृति है, संसार है, ये इसमें नहीं पड़ा ही मुख्य है, क्योंकि जितने पदार्थ है वे सब नहीं थे और पैदा हुए हैं और फिर नहीं हो जाएंगे, पैदा हो करके फिर नहीं हो जाएंगे तो मिलते हैं और अभाव हो जाएगा। जो मिली हुई चीज वो रहती नहीं, वो अपनी होती नहीं, क्योंकि जो मिली है वो छूट जाएगी, पैदा हुई है अस्नष्ट हो जाएगी, मिली है वियोग हो जाएगा, आई है वो चीज नहीं जाएगी, स्वास्थ्य है वो अपनी नहीं है, और है वो अपनी है ही है, स्वतः है उसी सत्ता नित्य विद्यमान है, जो है नहीं का निषेध करने पर है स्वतः रहता है को रखना नहीं पड़ता है स्वाभाविक है। स्वाभाविक है और सत्ता को बनाना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता, करना भी नहीं पड़ता है, उसको तो स्वीकृति करना ही पड़ती है परिपूर्ण सम शांत घन। परिपूर्ण है जहां है आप वहां है में स्थित हो जाइए, हम स्थिति स्वाभाविक सबकी है, क्रिया करके उससे अलग होते हैं। ये तो स्वतः उसी प्राप्ति है, स्वाभाविक उसमें स्वतः स्थिति सबकी है, स्वाभाविक है। अभाव नहीं उसका है। स्वाभाविक है, हर रूप से परिपूर्ण है। भाव और अभाव दो चीज है, तो भाव रूप है वो है, और संसार अभाव रूप है। पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी अभाव जा रहा है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, जा रहा है, ऐसे ही संसार सबका सब बह रहा है, जा रहा है। एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, कभी हरदम जा रहा है, नित्य जा रहा है, उसी को संसार कहते हैं। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इस आधे श्लोक में सब कुछ कह दिया, ना सतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते। अर्थ वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है, और सतः अभाव न विद्यते। सद्वस्तु है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है, है ही है। ये नहीं है और है, संसार का तो स्वरूप नहीं है, पर परमात्मा का स्वरूप है। है रूप से परिपूर्ण है, शांत घन से दिखाता, शमशांत। अच्छा, और अपरत न तो उसकी कामना करे, न उसके लिए चेष्टा करे। अपरत है वो, तो उसमें स्थिति होगी स्वतः स्वाभाविक। स्वाभाविक है, न भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते। सद्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है, सद्वस्तु का अभाव। और सद्वस्तु कैसी? सत्य सत, सत्ता है वो है, उसका अभाव नहीं होता। भाव रूप होता है, भाव है, अभाव नहीं होता। और संसार ऐसा सत्ता विधिवत नहीं है, ना असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते। अभी सत्ता विद्यमान नहीं है। अब ध्यान दे तो पक्की समझ में आती बात, संसार पहले नहीं था। ये जितने शरीर आज से 100 वर्ष पहले बिल्कुल साफ आकाश था, और 100 वर्ष के बाद में साफ आकाश होगा, और 100 वर्ष के पहले बीच में बदल रहा था। अब स्थानांतर की प्राप्ति होती है, अस्ते जायते वर्धते विवर्णमते अपक्षीयते विदृश्यति च। जायते पैदा होता है ना, पैदा होता है वो है, ये पैदा होता विकार है का विकार, फिर बढ़ता है विकार, फिर अवस्थान्तर की प्राप्ति होती है विकार, फिर घटता है, फिर मिटता है। इस वास्ते ये एक रूप रहता ही नहीं, एक रखा से निरंतर जा रहा है, एक रूप से है। पहले अभाव, पीछे अभाव और वर्तमान में भी अभाव हो जा रहा है। सर्वस्तु है वो स्वतः है, स्वाभाविक है, उसको बनाना नहीं पड़ता, लाना नहीं पड़ता, कैसे स्वीकार करने भागा नहीं है। न भाव विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सद्वस्तु का अभाव विद्यमान है ही नहीं है। सदा ही है, विद्यमान है, सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर देखिए, है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, वो सदा ही सुंदर है ही है, नहीं सो सुंदर ना, नहीं वो सुंदर नहीं है, नहीं है, परंतु नहीं सो पर देखिए, पर दिखते वो नहीं है, है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं है। एक है एक नहीं है, इसमें एक को भी ठीक है जानते दूसरे सामने आ जाता है, ये नहीं है तो नहीं किसे प्रकाशित होता है, ऐसे ही प्रकाशित होता है, ऐसे ही तो नहीं दिखता है, नहीं मैं खुद में तो दिखने की ताकत नहीं है, ऐसे ही नहीं दिखता है। जैसे एक आदमी खड़ा है, उसके पास में एक गया, पांच दस मिनट के बाद एक दूसरा गया, दस मिनट के बाद तीसरा गया, तो वो जाने वाले हैं वो रहने वाले को सिद्ध करते हैं, और रहने वाला जाने वाले को सिद्ध करता है। जाने वालों से रहने वाले की सिद्धि होती है, नहीं तो जाने वाले की दो गया, दस गया, दस की क्या पता गया, दस गया तो एक रहा, एक रहता है, रहता है, उस दृष्टि में भी गए, तो जाने वाले की सत्ता से रहने वाले की सत्ता से सिद्ध होती है, रहने वाले की सत्ता से जाने वाले की सत्ता सिद्ध होती है। रहने वाला है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर में है जैसे है, जो बीत रहा है उसका साक्षी है, अभी शरीर फर्का बदल रहा है तो शरीर का छोटा था बड़ा हो गया, फिर घट गया मिट गया, तो शरीर की व्यवस्थाओं को देखने वाला वो है, उसका अभाव हो जाए तो इसके परिवर्तन वो कौन कहे, वो है उसके प्रकाश में दिखता है, के प्रकाश में है, का जो प्रकाश है स्वतः है, उसे प्रकाश में नहीं दिख रहा है, वो बीत रहा है, बदल रहा है। उभर विदिष्टों को अंतर अदृष्ट तत्वदर्शी भी दृष्ट तत्वदर्शी और है दोनों के निष्को निचोर को दुखा दे दोनों में निश्चर क्या लीलक है उभय दोनों का तत्व का दोनों का तत्व वो एक है ही है ही है ही है नहीं नहीं है तो है ही है तो सत्ता ही है सत्ता स्वाभाविक सत्ता सत घन है चित घन है आनंद घन है भूमा असल सब सास भूमा असल शाश्वत अमर सब ठोस है तू सर्वदा देह है पोला घड़ा भरता बिगड़ता है सदा वो भी भूमा यो वही भूमा सर यो वही भूमा वो विद्यमान है वो भी भूमा तो सुख मस्ती नाल पे सुख मस्ती अब में सुख नहीं है भूमा है वो सुख है आनंद स्वरूप है परिपूर्ण वास्तव सत है और है होता हुआ ज्ञान स्वरूप है चित्त रूप है और दुख और संताप और चरण में परिवर्तन कुछ नहीं आनंद स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है मन समेत जे जानंद वाणी जानने का विषय नहीं है जानने वाला सब कुछ जानना ज्ञाता विज्ञाता मारे केर भी जानी आता उपनिषद में आता है विज्ञाता मारे केर भी जानी आता वो सब जानने वाले उस विषय जाने स्वतः स्वाभाविक है सतघन चित घन सतघन चित घन नान घन सम शांत सत सहज अवस्था का देर वो तुम्हारा सहज अवस्था सहज स्वाभाविक स्वतः सिद्ध शुद्ध सच्चिदानंद घन, सदगान सिद्ध घन आनंद घन, सम ठोस स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिपूर्ण है सामना। अविनाशी तत्वेदि येन सर्वमिदं ततः, उसको अविनाशी समझो जिसके द्वारा सब व्याप्त है, जो कुछ देख रहे वह सुन देखे सुनिए मुनिये मनवाए, सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण सब। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः, विनाशम व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। भ्रान्तवन्ते मे देहा वृत्तिस्य उत शरीरिणः, अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्विद्यस्य भारत। भ्रान्तवन्ते मे देहा, इमे देहादि देवादिति ये सब अंत वाले हैं, अंत वाले समाप्त होने वाले हैं, वो नित्य है, नित्य सर्वगत स्थान असलो वयम सनातन, अभ्यक्त वयम अचिंत वयम अविकार्य वयम उच्यते, तस्मादेव नित्यम नाम सोचित मदसे। परिपूर्ण सम अप्रयत्न होते ही उसमें स्थिति स्वतः होती स्वाभाविक। हर एक प्रवृत्ति होती है उसका अंत होता है और आरंभ होता है, आरंभ से पहले भी निष्क्रिय और अंत में भी निष्क्रिय शांत, वो आरंभ के बाद भी शांत रहता है, आरंभ के बाद वस्तु होती है वो समाप्त हो जाती है, तो शांत रहता है आदि अंत अंत में, शाम शांत आदि अंत शांत। नारायण नारायण नारायण नारायण।